أنسمع حفظه الله. فمن فضائل هذه المدينة المباركة miongoni mwa fadhila za mji huu wa Madina uliobarikiwa, anna Allah ta'ala ja'alaha haraman amina kama ja'ala Makkah haraman amina, ameijalia Madina kuwa ni haram amina yenye amani, kama ja'ala Makkah haraman amina, kama alivyoijalia Makkah kuwa ni haram yenye amani. وهذا البلد الأمين نأفق منه وين أماني نقول القرآن نسماجه لم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الكريم وقد جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم توان تتعليه عنين معنى حرام فتكياتك في جنبيله. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الكريم أنه قال لا ينفج منين وكتوك قمتون صلى الله عليه وسلم وقبع نسيما إن إبراهيم حرم مكة حكيك إبراهيم أمي حرمش مكة إكوان حرم وإني حرمت المدينة نميمن من حرمش مدينة إكوان حرم ومعنى هنا حرمة إشمة. ما هذه؟ رواه مسلم. والمقصود من هذا التحريم المضاف إلى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم هو إظهار التحريم نمقصدي يأحرمشه أولي أجميز ومحمد صلى الله عليه وسلم أمتما نسمى وإني حرمت المدينة نميمن من حرمش مدينة كسدير لأحرمشه يكو يحرمش مدينة كواني حرم نإبراهيم كو يحرمش مكة كواني حرم نين كسدير له تحريم هو إظهار التحريم نكولكو يذهرشا حرمة نهذه يلميدي سيكون بيان لأني حرميش أولمجك ونعرم لا كما الله قسم مصفان كذا كل سهمه إيها فاني كذا أمي حرميش أمي فحرمة يكي إلي سهم سيكون بيان لأني حرميش كما أنا مملك هاي كي حرميش مكة ونعرم ما يولى كي حرميش مدينة ونعرم لا تملوانا بزوري هذا. وإلا فإن التحريم من الله عز وجل كي جمتاك فإلي ويطابا سؤال لك حرميشا لطف الله عز وجل وهو الذي جعل هذا حرما وجعل هذا حرما نيي الله لي لي هيك ونحرم نئلك ونحرم الحرم المكي والحرم المدني بيونغا بتكوف حرم بيونغا بلا بتكوف كيبان دي شعرض كنا مفاكا ياكي جيني مدينة يوتي كما مجي ومدينة يوتي سهيمو يا سهيمو يا سهيمو يا أرض يا مدينة نحرم ننجيني سيو حرم سهيمو يا أرض يا مكة نحرم ننجيني سيو حرم. Kwamba hapo ukifika usifanye kadha usifanye kadha, kufanya dhambi hapa haliwi sawa dhambi ambayo utaifanya kwenye kipande hiki cha ardhi kuwa ni sawa na dhambi ambayo utaifanya sehemu nyingine, haliwi sawa, haliwi sawa. Asemaje Allah kwenye Qur'an, wa man yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nudhiquhu min adhabin alim, atakayetaka katika viumba vitukufu kama hivi kutenda dhulma kadhalika kufanya ilhad kwa maana zake zote, tutamuonjesha adhabu kali. Wakataja ulama wa tafsiri katika waliyotaja sehemu hii na ardhi hii haiwi sawa, dhambi au jema utakalolitenda, si dhambi au si jema, haliwi sawa na jema au dhambi ambalo utalitenda sehemu nyingine. Anasema Sheikh hafidhahullah, واختص الله عز وجل هاتين البلدتين. نا الله سبحانه وتعالى أميشغوا مجهين ويلي قوم معلوم قوم مخصوص بهذه الصفة والصفه ومهين حرم مهين حرم التي هي الحرمة صفة أمبايو نحرمة هذه نشير دون سائر البلاد kinyume na miji mingine. Allah ameichagua miji hii kwa sifa hii kuwa ni haram, akaacha miji mingine. Walam yati dalilun thabitun yadullu ala tahrim, walam yati dalilun thabitun yadullu ala tahrim shay'in ghayra makkah wal madina, na wala haikuja dalili iliyothibiti inayojulisha juu ya kuharamishwa mji mwingine zaidi ya mji wa Makka na Madina. Hakuna dalili nyingine iliyothibiti. Wa ma sha'a ala alfinati kathiri minan nas, na yale yaliyotaja na kuenea kupitia ndimi za wengi miongoni mwa watu, min anna almasjid alaqsa, kwamba eti msikiti wa mbali Baitul Maqdis, thalithul haramain, ni haram ya tatu mbele ya zile haramu mbili, ni haram ya tatu baada ya zile haramain, haramain haramu mbili, haram ya Makka na haram ya Madina. Kwa ni thalithu alharamain, ya tatu sambamba na zile haramu mbili. Maneno haya yanayoenea kwa watu, anasema huwa min alkhata'i shai', maneno haya ni miongoni mwa makosa yaliyoenea tu yakatagazwa, wa ila haya na ukweli. بيت المقدس مسكيت بيت المقدس سيو حرم سيو حرم، لأنه ليس هناك للحرمين ثالث، وسباب حرمين هين وتتواك، حرمين حرم يا مكة وحرم يا مدينة هين وتتواك، ولكن التعبير الصحيح، لكن إبارة تتقوى يساوى تعبير تتقوى يساوى منين يساوى ساوى أن يقال isemwe thalithul masjidain, ni msikiti wa tatu mbele ya ile miwili mitukufu, isemwe hivyo. Ai almusharrafaini almuazzamain, kwa maana ni watatu wa ile misikiti miwili, almusharrafaini almuazzamain, yenye sharaf iliyotukuzwa. Naam, hapo sawa kwamba ni msikiti mtukufu, lakini kwamba ni haram kama ilivyo Makka na Madina kuwa ni haram, la, haram inabaki ni mbili, alharamain sharifain. Wa nabii sallallahu alayhi wa sallam jaa anhu ma yadullu ala fadli hadhihi almasajid thalatha, na mtume sallallahu alayhi wa sallam imekuja habari kutoka kwake, ma yadullu ila inayojulisha ala fadli hadhihi almasajid thalatha, juu ya fadla na ubora wa misikiti hii mitatu, wa ala qasdiha lis-salati fiha, na juu ya ubora wa kuikusudia kwa dhati kabisa misikiti hii mitatu kwa lengo la kwenda kuswali ndani yake. Imekuja hii habari na hii hadith kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallama kubainisha fadla za hii misikiti mitatu na fadla za kuikusudia mitatu hii kwa ajili ya ibada. حيث قال عليه الصلاة والسلام قال لفصيم أمتون صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لا تشد الرحال هاي فنوي سفاري سفاري هذه فنوي ولم يكن لكم أبود كن يمسكت ووته إلا إلى ثلاثة مساجد, ila yaruhusika mtu kufunga safari kwa lengo la kwenda kutekeleza ibada katika misikiti mitatu tu. المسجد الحرام مسكيت متكوف ومكة ومسجدي هذا نمسكيت وانه هو مدينة والمسجد الأقصى نمسكيت ومبالي بيت المقدس أو بيت المقدس أو مسجد إيليا. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وهذا لفظهما. كيف كيه حديث بخاري ومسلم وأبو داود ونسائي نهي حديث لفظي وولهاو لفظه يمكوجة كني أبو داود سنن يمكوجة والنسائي سنن. Kwa hiyo umetaja Baitul Maqdis kwa fadhila za kwenda kusali ukae itikafu, lakini misikiti mingine mtu asaruhusiwi kufunga safari kwa lengo la kutafuta baraka au kupata ziada ya fadhila. Hakuna msikiti mwingine wowote ambao utafungiwa safari taabuda kwa lengo la kufanya ibada kwa kutaraji malipo makubwa au baraka au kadha, isipokuwa misikiti hii tu mitatu. Misikiti mingine iliyobaki yote ni sawa. Msikiti uliopo Iraq ni sawa na msikiti huwa Masjid Irshad Ilala. Msikiti uliopo huko Arabuni ndani ndani huko Dubai ni sawa na msikiti uliopo kichochoroni huko Veta. Sawa sawa kabisa, haizidiani. Na hadithi hii yajulisha juu ya sharaf ya haya maeneo, sharaf. Ndio maana pia imekuja dalili katika muwatta wa Imam Malik na kwenye musnad wa Imam Ahmad na sunan ya Imam Nasa'i. Sahaba anaitwa Basra ibn Abi Basra, Basra ibn Abi Basra رضي الله عنه الغفاري alimuona Abu Huraira akiwa ametoka Turi kwenye mlima Turi. Abu Huraira amekwenda kule, akamwambia law adraktuka, law ningelikuwahi Abu Huraira kabla an takhruja ilayhi, kabla ya wewe kutoka kuelekea Turi, lama kharajta, basi kwa hakika usingelitoka. Sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, nilimsikia mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam akisema la tu'malu al-matiyu illa ila thalath masajid, wanyama hawaandaliwi wakapandwa wakashughulishwa kisafari ili wawasafirishe wale wanaowapanda kuelekea kokote, hilo halitakikani. Illa ila thalathi masajid, illa katika misikiti mitatu. Wewe umekwenda Turi ukizingatia kwamba labda mahala hapa ambapo Musa alizungumza na Allah kuenda pana kadha wa kadha wa kadha. Mtume amekataza watu wasifunge safari kiibada ila kwenye sehemu hizi tatu peke yake. Ningelikudiriki kabla ya kutoka kwako usingelitoka. Akataja msikiti wa Makka na msikiti wa Madina na msikiti wa Al-Aqsa. Anasema Sheikh hafidhahu Allah ta'ala wa mata'ahu bis-siha wa al-afiya, thumma inna al-maqsuda bil-haram fi Makkah wal-Madina, kisha hakika linalokusudiwa likaitwa ni haram katika mji wa Makka na mji wa Madina katika maeneo, ma tuhitu bihi al-hududu likulli minhuma, ni lile eneo ambalo limezungukwa na ile mipaka ya sehemu zote mbili hizi. Maka mipaka yake ni hii, hii ni haram. Madina mipaka yake ni hii, hii ndiyo haram. Wama shaa, na yale yanayoenea huko yakasikika, min itlaqi alharam ala almasjid an-nabawi faqat, kutamkwa neno haram na kukusudiwa peke yake ule msikiti wa mtume tu, kama wanaposema baadhi ya watu, fa huwa min al-khata ishaa'. Hilo ni miongoni mwa makosa yaliyoenea, halina ukweli. Kwa maana anataka watuambie Sheikh hafidhahullahu ta'ala kwamba wako watu wanazingatia haram Madina ni ule msikiti peke yake. Anasema hili ni miongoni mwa makosa yaliyoenea, liannahu laysa huwa al-haram wahda, kwa sababu si kweli kwamba msikiti mtukufu wa Madina peke yake ndio haram. Bali al-madinatu kulluha haramun, bali Madina yote ni haramun, ma baina ainin ila thawrin, sehemu hiyo baina ya aini jabali hili na jabali Thawr, majabali haya mawili kutoka huku kwenda huku, huku kuna Ayr, huku kuna Thawr, hapo katikati hiyo ni haram. Wa ma baina labataiha, na eneo lilio baina ya laba mbili, laba laba ni ardhi yenye mawe meusi. Madina kuna sehemu mbili, huku kuna mawe meusi na upande mwingine kuna mawe meusi. Hizi mbili zinaitwa labatai, maana ni tasmia ya neno laba. Laba ni moja, labatun, wa laba ni ni ardhi, ardhi yenye mawe mawe meusi, laba. Kwa hiyo huku kuna laba, huku kuna laba. Ma baina laba wa ma baina labataiha, na ile eneo liliopo baina ya laba mbili, ardhi zile za mawe nyeusi upande huu na upande huu, kuanzia kule kuja huku, hapo katikati kote ni haram. Na kwenye jabali Thawr na jabali Ayr, hapo katikati kote ni haram. Tumeona vizuri hapa, imekuja neno laba kwenye ile hadithi. Nani anakumbuka ile hadithi ambayo imetaja neno laba? Nani anakumbuka ile hadithi imetaja neno laba? Mkuu anakumbuka yule bwana alifanya jimai na mkewe mchana wa Ramadhani, alafu akaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akitaka fatwa, akaelekezwa cha kufanya katika hayo, atoe sadaka. Hana cha kutoa sadaka, akaja mtu na sadaka zake na tende, akamwambia chukua hizi kazitoe sadaka kwa maskini. Kosa akafanya yeye cha kutolea kafara, hana, anakuja mtu na sadaka yake atoa, Mtume anampa, basi chukua hii katoe sadaka, iwe ni kafara kwa maskini, kawape sadaka maskini. Anasema ya Rasulullah, wallahi wallahi hakuna ma baina labataiha ahlu baitin afqar, baina ya laba mbili, laba ya upande huu, yani ardhi hii nyeusi yenye mawe upande huu na ardhi hii nyeusi ya upande huu, baina ya sehemu mbili hizi hakuna watu wa nyumba mafakiri zaidi kunishinda mimi. Manake acha nichukue mimi mwenyewe tu ya Rasulullah. Akacheka bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, manake kosa utende wewe, kafara huna, aja mtu na sadaka yake, chukua kaigawe kwa maskini pia waitaka wewe. Radiyallahu ta'ala anhu arda, akataja neno ma baina labataiha, imekuja kwenye Umdatul Ahkam. Waqad qala alayhi salatu wassalam, na amesema Mtume sallallahu alayhi wasallama, almadina haramun, ardhi ya Madina ni haram, ardhi yenye hadhi yenye utukufu wake. Ma baina ayrin, kuanzia baina ya Jabal Ayr ambalo liko upande wa janub kusini mwa Madina, ila Thawrin, mpaka upande wa pili wa Jabali Thawr. Rawahu al-Bukhari, na hii Ayr, Ayr kutoka kwenye msikiti wake Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka kwenye Jabal Ayr wanakadiria kuna kilomita 8.5, kilomita 8 takriban, pointi 5 kutoka kwenye msikiti wa Mtume mpaka lililopo hiyo sehemu Jabal Alis. وقال صلى الله عليه وسلم اني احرم ما بين لابتين المدينه مين نحرمش ما بين لابتين المدينه بين لابتين المدينه بين لابتين المدينه يعني ارض مين زي ما موس يا مدينه كما كوانزيا كله mpaka sehemu hiyo upande huu manake upande wa mashariki ya Madina na upande wa magharibi ya Madina, huko pia naharamisha. Kama kipande hiki ni kipande cha haram, tukisema mtume akiharamisha maana yake nini? Najizuia kutokuyafanya mahala hapa yasiyotakikana ili pawe ni haram, wa ila sio yeye maharamishaji. Dhahiri tuelewane hapa. Inni uharrimu ma baina labatayn, laba ya sharqi na laba ya gharbi, mashariki na magharibi ya mji wa Madina. Naharamisha vipande vya ardhi vilivyopo baina ya mashariki na magharibi. Upande wa mashariki kuna laba, ardhi nyeusi yenye mawe, kadhalika Madina, mahala hapo napaharamisha. An yuqta'a idahuha, isikatwe miti yake. Ida aina fulani ya miti, isikatwe miti yake. Maka vile vile katika haram, katika maana ya haram kwamba isikatwe miti yake, kama ilivyokuja riwaya ya Anas ibn Malik aliyotaja al-Imam al-Bukhari, la yuqta'u shajaruha, haikatwi miti yake. Miti ya haram haikatwi, ile iliyojiotea, ile iliyojiotea. Ama mtu mwenyewe kapanda mahindi yake, kapanda mtama wake, mfano asije mtu akamwambia acha mtama, acha. La, alichokipanda mwanadamu anaruhusiwa kukivuna na kukifanya masuala mengine. Kile kilichoota chenyewe, kwa maana kimeoteshwa na Rabbul Alamin Subhana. La yuqta'u shajaruha, haikatwi miti yake. Wala yuhdathu fiha hadath, wala hapafanyi uzushi, hapafanyi uzushi kwenye haram. Kana vitabu vyako wasoma wasila kushafi uko kwenye mahema ya Mina, kama wanavyofanya baadhi ya mahujaji wa Kitanzania wakienda kule, wengine wanasikika kabisa wanadhikiri, wanakohoa mtu makadiria, wanadhikiri, wanafanya hadath kwenye viunga vitukufu, madadi ya jailani, madadi ya jailani. Bali wengine wanapiga madufu wakija huko wakajisifia kwamba sio matari haram, matari tumeyapiga Makka. Shujaa, shujaa wewe, mpiga matari Makka. Si basi, la yuhdathu fiha hadath, hakuzushi uzushi. Man ahdatha hadathan, yeyote atakayezusha uzushi kwenye haram, falaihi laanatullah, laana ya Allah iwe juu yake na malaika na watu wote wamlaani mtu huyo. Hadithi hii kwenye Bukhari ni kutoka kwa Anas ibn Malik. Anasema katika hadith, inni uharrimu ma baina labatayi lmadina an yuqta'a idahuha au yuqtala saiduha au kuwawa kiwindwa chake, au kuwawa kiwindwa chake. Kwenye haram haifai kumuua mnyama au ndege anayewindwa, mwache kama alivyo. Umemwona swala, mwache kama alivyo. Uko kwenye haram, hapigwi wala hauawi. Sio kafikiri kwamba uko Tanzania ukatafuta ukatafuta jiwe liko wapi. Kadhalika njiwa, umemwona labda mathalan tetere, mwache kama vile alivyo. Na wale waliokwenda Maka wanaona wale njiwa wa Maka wanavyokuwa hawana wasiwasi. Njiwa wa Maka aweza akapuruka akapita kwenye masikio yako, hap, humfanyi kitu, yaani huruhusiwi kumfanya kitu, haifai. Mwangalie kama alivyo, la yabluwannakum Allahu bishay'in min as-saydi tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lama Allahu man yakhafuhu bilghaybi faman i'tada ba'da dhalika falahu 'adhabun alim. Enyi wale ambao mmeamini, hakika Allah anakupeni majaribuni, anakutieni kwenye majaribu kwa kuwapa sehemu ya wanyama wawindwa, tanaluhu aidikum wa rimahukum, ambao mnao uwezo wa kuwafikia kwa mikono yenu na mikuki yenu. Allah anakutieni majaribuni kwamba hivyo hapo, lakini haramu kuifanya kadha wa kadha wa kadha. Liya'lama Allahu man yakhafuhu bilghaib, ili Allah amjue yule anayemwogopa kwa ghaibu. Maanake uko wewe peke yako na mnyama kwenye jangwa, jaa ya kuuma sungura huyu hapa, Allah anakuangalia, wamwogopa kwa ghaibu. Mnyama ambaye anafikiwa na mkuki wako, anafikiwa na mkono wako. Man i'tada ba'da dhalika falahu 'adhabun alim, atakayechupa mipaka ya Allah baada ya bayani hii aliyoitoa, basi huyo atapata adhabu kali iliyomizani. Katika surat al-Maida, akaendelea aya, la taktulu sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum mutaammidan fajaza'un mithlu ma qatala min an-na'am, msiwaue wanyama wawindwa ilhali mko katika ihramu. Na yeyote atakayemuua mnyama muwindwa miongoni mwenu kwa kukusudia, amedhamiria kabisa amuue sungura, basi malipo yake ni sawa na mnyama aliyemuua katika wanyama wengine. Ahukumiwe na watu wawili waadilifu miongoni mwenu. Umeua sungura, wanakuja mahakimu wawili. Wewe ndio uliua kumuua sungura? Ndio mimi. Bahati mbaya unakusudi, nilidhamiria. Sasa wewe unatakiwa umwage damu ya mnyama kwa sungura huyu, chinja ng'ombe. Basi tafuta ng'ombe, mchinja, anapewa, wanapewa mafukara wa Maka. Ahukumiwe na watu waadilifu kwamba kwa sungura huyu wewe utachinja kadha wa kadha katika wanyama hoa. Mje mnyama hoa, anasema hafidhahullah, wa min al-ma'lumi, na miongoni mwa yenye kueleweka na kufahamika, anna al-madinata qad tasa'at fi hadha az-zaman, kwamba Madina, mji wa Madina umetanuka katika zama hizi, hatta kharaja juz'un minha 'an al-haram, mpaka sehemu ya kile kilichoongezeka katika mji wa Madina, naam, kimezidi haram, ikatoka sehemu ya haram, yani watu wakawa wamejenga nje ya haram, mji umetanuka. Walihadha, na kwa ajili ya hili, la yuqalu, isisemwe, inna kulla almabani almawjuda, kwamba hakika majengo yote yanayopatikana fil Madina, katika mji wa Madina, min alharam, kwamba yote majengo haya yako ndani ya haram, hilo lisisemwe. Walakin ma kana dakhila alhudud alharam, lakini majengo yaliyopo ndani ya mipaka ya haram, minha, katika huo mji wa Madina, au minha, miongoni mwa majengo hayo, fahuwa haram, basi nayo yameingia katika haram. Majengo yaliyopo ndani ya mipaka ya haram yapo ndani ya haram. Wama kana kharija hududihi, wama kana kharija hududi lharam, na majengo yaliyopo nje ya mipaka ya haram, fa innahu yutlaqu alayhi annahu min almadina, yatafaa kuitwa kwamba majengo haya yako katika mji wa Madina, naam, walakin la yuqal, lakini isisemwe, innahu min alharam, kwamba eti majengo hayo na nyumba hizo ziko ndani ya haram, isisemwe hilo. Kuitwa kwamba majengo haya, naishi wapi bwana? Naishi Madina. Sawa, waishi wapi? Wa niko ndani ya haram ya Madina hapa, alafu uko nje ya mipaka ya Madina. Hili halitakikani kwa maelezo ya Sheikh hafidhahullahu ta'ala. أرسل شيخ حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان حدود حرم المدينة ما يمكن حديث كتوكو كمتوم صلى الله عليه وسلم كتك كبينيش نفاك يا حرم يا مدينة أن الحرم ما بين اللابتين ما بين اللابتين كما حرم نسهم إليه بين يلابا بيه كما شجوا مانا ننو لابة لابة أو ما بين الجبلين أو سهم إليه بين يمجبل موين كما يبقى حديث البخاري ومسلم أو ما بين عير إلى ثور ولا تنافيا ولا اضطرابا هكونا كفشانا ولا هكونا مغنغانو بين هذه الألفاظ بين يلفظهيز يوكا سيما ساسا مبونا مرة تسكيا لابا مرة تسكيا جبلين مرة تسكيا عير وثور هكونا مغنغانو قد تلفظهيز فإن الأصغر كوني كدوغو داخل في الأكبر كوني انجيا كوني كبوة فما بين اللابتين حرم سهيم إليه بين يلابنين حرم وما بين الجبلين حرم نسهيم إليه بين يمجبل مويل حرم وما بين عير إلى ثور حرم نسهيم إليه بين عير نثور حرم وإذا اشتبه الأمر نفين دين جامبو لتكفقوا لنا تتزا في شيء كتكتو تشو تكيلي وكتتزيكا يحتمل أن يكون من الحرم جنب أمباله لا تتنشى وما هي لنال لو إذا كان قوة كالحرم ويحتمل أن يكون من غيره نكون إذا كان قوة سهم هي إيطاوة كالسهم ينجينه فإن هذا أمثل ما يقال فيه إنفان واشتباه كما هي لا سوى سوى أمباله لتسهم دنياك إنه من الأمور المشتبهات kwamba hili ni katika jambo ambalo ni katika mambo ya mutashabih wal umurul mustabihat na mambo tatanishi bayana nabiyul karimu alayhi salatu wassalam alisha bainisha mtume mkarimu alayhi salatu wassalam at-tariqata allati tuslaku fiha njia gani watu waipite ahlu sunna wana kanuni zao katika masala ya mutashabih mfano nani atatoa mfano mutashabih jambo ambalo maana mutashabih katika maana zake ni neno ambalo kwamba lakubali maana zaidi ya moja lakubali maana zaidi ya moja katika maana ya mutashabih nani atatoa mfano mutashabih ili watu waelewe tunachokizungumzia hapa Kwa ufupi, kwanza hapa shekha na kusubia kusema hivi. Anaweza mtu akasema, sasa, hadithi nasema mabaina la batiha, haram. Kipande cha ardhi kilichopo baina ya laba mbili, hicho ndiyo haram. Hii laba na hii laba. Laba ni al-ard dhatu al-hijara as-sauda. Ni kipande cha ardhi chenye mawe meusi meusi. Inaitwa laba. Hii ni laba na hii ni laba. Baina ya laba mbili ni haram. Kwa hiyo hapa pote ni haram. Mbona tusikie tena hadithi nyingine inatuambia ma baina aljabalaini haram ni sehemu iliyopo baina ya milima miwili. Nyingine tutajia baina ya airi na thauri. Mbona mchanganya? Labda mbona airi na thauri huenda ni pafupi padogo? Na laba ni parefu Shekha anasema kidogo chaingizwa kwenye kikubwa Ikiwa jabali na jabali sehemu hii Ardhi ya katikati yake ndiyo haram ndogo Basi tuimezeshe kwenye laba Tumeliona vizuri Kidogo kinaingia kwenye kikubwa Hiyo ni njia ya kwanza Lakini kama ni jambo la tatanisha kama hivyo tumeshabainishiwa na Mtume صلى الله عليه وسلم njia gani tuipite kwa mambo mutashabihati mfano nani atatoa jambo mutashabihati alafu kuna njia gani tumeipita hapo tunataka kuzungumzia hiyo nani atatupa mfano wa mutashabi jambo ambalo latatanisha, au kuna aya imekuja yatatanisha. Hawa wanaikubali aya hiyo, kwa maana wanasema inawasapoti wao kwenye batili yao, na ahlusunna nasema aa, aya hiyo haiendani na hayo mnayokusudia nyinyi, aya hii ya kusudia haya huku. Ahlusunna wanachokifanya, wanachukua mutashabihi wanaipeleka kwenye nini, muhkam, kwenye muhkam, ili muhkam iondoshe utata wa mutashabihi. Nani atatoa mfano ili yakae wazi maneno? Wa bilmithali yatadhihu almaqal, katika masala ya ru'yatullah, kuonekanwa kwa Allah. Hasi aya ya kwanza, Allah anamwambia Musa pale Musa alipomwambia Mola wake, arini andhur ilaika, niwezeshe nikuone. Shauku imemjia, shauku. Na wanadamu wameumbiwa hivyo, na nyinyi mfano mko nayo, unazungumza na mtu kwa kitambo kirefu kwa njia ya simu, siku nyingine waweza kufanya makosa, wampigia kwa video call, afwan afwan, kumbe lengo lako toka kumwona. Haya hutokea, shauku kwamba kuzungumza, alafu simuone, nazungumza naye, nataka nimuone. Arini andhu ilaik, niwezeshe nikutazame. Qala lan tarani, Allah akamwambia kamwe hutoniona. Endelea. Ahsan, wametumia baadhi ya watu aya hii kwamba Allah anasema lan tarani, kamwe hutoniona. Naona wanakwambia, unaona hii lan, hii lan abadia, inafidisha umilele, yani si hapa wala si kesho. Lan tarani, kamwe hutoniona. Endelea. Hii mutashabihi vipi hapa? Yatatiza. Kwa sababu kuna baadhi ya ulama wa nahwu wanasema hii lan inafidisha abadia, yani umilele, hapa na kesho kadhalika unioni. Lakini pia kuna aya nyingine inayosema la tudrikuhu al-absar, hadirikiwi na macho. Wa huwa yudriku al-absar, na yeye ndiye anayadiriki macho na wenye macho. Wanatumia aya mbili hizi juu ya kukanusha kwamba Allah haonekani, si duniani wala si kesho akhera. Kwao wanatatanisha watu hapa. Lakini anasema Sheikh Adnani, ziko aya nyingine na hadithi zabainisha kwamba Allah haonekani duniani, lakini ataonekana akhera. Tumeona vizuri hapo. Kwa hiyo tunachukua mutashabih, tunairudisha kwenye muhkam. Muhkam ni ile ambayo iko wazi, haihitaji taawili. Kwa hiyo ukipata ambayo kama ya kutatanisha, angalia kuna nyingine ipo, ipo muhkam, basi bebesha mutashabih kwenye mbereko wa muhkam. Mfano aya hiyo ameitaja yeye, usoma kwenye Qur'an utapata kwamba Allah ataonekana. Mtume Muhammad sallam kabainisha kwamba Allah ataonekana kwa wazi kabisa, nyinyi mtamuona Mola wenu siku ya Kiyama kama mnavyouona mwezi siku ya mbaramwezi, kama mnavyouona mwezi tarehe 13, 14 na 15 unavyong'aa, nyinyi mtamuona Mola wenu kama mnavyouona mwezi, hamzongwi na kitu katika kuutazama mwezi. Kwa maana mtamuona Allah wazi wazi. Na Mtume akabainisha tena katika hadithi sallallahu alaihi wasallam akasema, idha dakhala ahlu jannati aljannata, watakapoingia watu wa peponi peponi, atasema Allah kuambia watu wa peponi, hal turiduna shay'an azidukum, mnahitajia chochote ni kuzidishieni? Watu wa peponi hapo, allahumma ja'alna minhum, mnahitajia chochote nikuzidishieni, yani kwenye neema hizo mnazoziona napata kila kinachotakiwa na kutamaniwa na nafsi zenu, kila ukitakacho. Kutufu hadania fi dhilli mamdud wa ma'in maskub wa fakihatin kathira la maqtu'a wala mamnu'a wa furushin marfu'a, na wanawake wale uruban atraba atraba, na wanawake ambao kwamba vichuku vyao vimesimama hivi vinakaribia kuanguka. Ataraba ni wale ambao kwamba vichuku vimesimama vinakaribia kuanguka, ndio vichuku vya watu wa peponi. Sio matusi, Allah akatusifia hawa kwenye Qur'an. Allah anawauliza mataka cha ziada, na hurlaini ambaye akisema mate kwenye bahari basi hubadilika ladha maji ya bahari yanakuwa matamu, nao mataka ziada. Utakapoona utasema ya Rabb alam tudkhilna aljanna alam tubayyid wujuhana, fataka nini tena ya rabbal alamin, kwani bado hujazitia weupe nyuso zetu na nuru ishara ya ufauli wetu. Alam tudkhilna aljannata wa tunajjina min an-nari, huja tuingiza peponi kwani na kutuepusha na moto. Kana kwamba wanasema twataka nini ya rabbal alamin, nini? Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam fayakshifu alhijab, Allah anaondoa uzio, Allah anaondoa kizuizi, Allah anaondoa hijab, watautazama uso wa Mola wao. Hakuna kikubwa kizuri watakachostarehe nacho watu wa peponi kama kutazama uso wake Allah. Haya anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Iko wazi hii hadithi. Kwa hiyo ile ambayo kwamba itakuwa ni mutashabih kwa ibeba kwenye muhkam, inaondoka ile ishtibah. Dhahiri au mfano manasara wana aya kwenye Qur'ani wanasema Isa ni sehemu ya Mungu. Aya gani wanaitumia? Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu, na ni neno lake aliloliweka kwa Maryam na ni roho minhu. Wanasema mini hapa lisabidhia ni sehemu ya roho ya Mungu. Kwa hiyo huyu ni mwana wa Mungu kwa sababu ni sehemu ya roho yake. Hii ni ishtibahi sasa wanatuletea watutatanisha, wakimpata mtu wakamzeveza anaenda. Lakini Qur'ani hiyo hiyo tunaangalia kuna aya nyingine, mal masihu ibn Maryam illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqa alafu kana ya fulani ta'am. Kwa utata tunaondoa kwa aya ya wazi, hakuwa masihi mwana wa Maryam isipokuwa ni mtume, walishatangulia kabla yake mitume na mama yake ni siddiqa. Wawili hawa walikuwa wanakula vyakula, kwa maana baada ya kula vyakula wanakwenda kujisaidia. Mungu gani ajisaidia? Kumbe huyu si Mungu. Mungu hali hawa wanakula, kwa maana Mungu anahitajia kiumbe chake ili asurvive. Anahitajia ngano aliyoyumba yenyewe mwenyewe subhana, anahitajia maembe. Haiwezekani. Ghaniyun anil alamin, yeye ni mkwasi asiyemhitajia yeyote katika walimwengu. Embe ni katika walimwengu, ngano ni katika walimwengu. Kwa hiyo unachukua ile mutashabihi unaipeleka kwenye nini? Kwenye muhkam. Hii ndio maslaki ahlu sunnati wal jamaa, na ndio anayezungumzia Sheikh hapa hafidhahullahu ta'ala. Bayyana an-nabiyyu al-karim alayhi salatu wassalam at-tariqata allati tuslaku fiha. Kitu gani? Al-umur al-mutashabihat au mushtabihat. Wa hiya an yuhtata fiha, je yenyewe ni watu wachukue tahadhari. Kama qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam fi hadith an-Nu'man كما لبسم أمتون صلى الله عليه وسلم قد حديث النعمان بن بشير فمن اتقى الشبهات ييوت إلى أن بيطامبا فليكوش نفذي وكمالنا من ويشبها فقد استبرع لدينه وعرضه وتكون يتكاس لنياك عشماياك ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام أتتينجيزك ونشبها يلي أنباره تتنيشا أمجينجيزك التحرام رواه البخاري ومسلم.